Teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy dzisiaj tuż po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 19 dzień marca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ambasadorowie unijnych państw nie porozumieli się w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Jutro zajmą się tym szefowie dyplomacji 27. Za 3 miliardy franków szwajcarskich bank UBS przejmie Credit Suisse. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza do swojej odnowionej siedziby na wystawę prac studentów i absolwentów. Bez ostatecznych uzgodnień zakończyła się Narada Ambasadorów Unijnych Krajów dotycząca wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Jest natomiast oczekiwanie, że jutro decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, którzy spotykają się w Brukseli. Z ustaleń korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że dziś dwa kraje nie dały zielonego światła. To Holandia i Włochy. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że chodzi o kwestie proceduralne. Drugi z moich rozmówców uważa, że to nie przeszkodzi jutro szefom dyplomacji uzgodnić plan. Jeśli chodzi o Polskę, to nie podoba jej się, że plan został okrojony. Jesteśmy rozczarowani brakiem ambicji, ale tu chodzi o amunicję dla Ukrainy i konieczne są szybkie decyzje. Powiedział mi jeden z polskich dyplomatów. W planie nie ma możliwości zakupów amunicji w państwach spoza Unii. Polska uważała, że takie zakupy powinny być dozwolone, bo moce europejskiego przemysłu zbrojeniowego mogą okazać się niewystarczające. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że Polska rzeczywiście wytykała te braki, ale nie zmienia to faktu, że jest wśród trzech krajów, których firmy przede wszystkim skorzystają z tego planu, bo są producentami określonego typu amunicji, której teraz potrzebują. Ukraina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szwajcarski bank UBS przejmie Credit Suisse. Szwajcarskie władze poinformowały, że operacja łącząca dwa największe banki w kraju ma na celu powstrzymanie pogłębiającego się kryzysu zaufania do instytucji finansowej. UBS przejmie Credit Suisse za 3 miliardy franków szwajcarskich. Drugi co do wielkości szwajcarski bank stanął w obliczu kryzysu, a jego akcje gwałtownie spadły w ostatnich dniach, wywołując falę niepokoju na rynkach. Były prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou odwiedzi w marcu Chiny, ogłosiło jego biuro. Będzie to pierwsza wizyta obecnego lub byłego przywódcy Tajwanu w Chinach, odkąd w 1949 roku władze Republiki Chińskiej uciekły na wyspę po przegranej wojnie domowej. Wizyta będzie miała miejsce w czasie narastających napięć pomiędzy Pekinem a Tajpej. Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nasilając presję wojskową i polityczną. Większość Tajwańczyków nie jest jednak zainteresowana przejściem pod kontrolę Pekinu. Dzieła studentów, absolwentów i profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie będzie można podziwiać w odremontowanej siedzibie uczelni w Pałacu Czapskich. To nowa przestrzeń kulturalna dla stolicy, podkreśla kanclerz ASP Michał Leszczyński. Zgodnie z naszym założeniem ta oferta jest zintegrowana z naszą działalnością dydaktyczną. W pierwszej kolejności chcemy w przebudowanym budynku promować to, co mamy najlepszego, czyli młodą polską sztukę. Czyli zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Warszawę, turyści mają niepowtarzalną okazję na zapoznanie się ze sztuką, można powiedzieć, najwyższej jakości. W czerwcu Akademia Sztuk Pięknych zorganizuje 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie. Należy pamiętać, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, a w szczególności Wydział Grafiki, to jest właśnie Polska Szkoła Plakatu. W Pałacu Czapskich już w czerwcu, w ostatnim weekendzie czerwca, zaprezentujemy po prostu święto plakatu z całego świata. Będzie to niepowtarzalna możliwość zapoznania się z twórczością najwybitniejszych plakacistów z całego świata, oczywiście za darmo. Nabór prac do konkursu głównego tegorocznej edycji Biennale został przedłużony do 22 marca. Do konkursu tematycznego, który skupia się wokół pojęcia dom, pracę można zgłaszać do 15 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Halvor Egner Granerud, zwycięzcą cyklu Row Air i najlepszym skoczkiem całego sezonu Pucharu Świata. Dziś na mamucie w Vikersund Norweg był drugi za Austriakiem Stefanem Kraftem, ale pod nieobecność Dawida Kubackiego zapewnił sobie kryształową kulę. Kubacki nie wystartował w niedzielnych zawodach z przyczyn osobistych, ale latali inni biało-czerwoni. Kamil Stoch zakończył konkurs na 8. miejscu, Piotr Żyła był 15., Aleksander zniszczył 21., a Paweł Wąsek 24. narty. A w narciarstwie alpejskim na zakończenie sezonu Pucharu Świata Maryna Gąsienica Daniel zajęła 8 miejsce w slalomie gigancie w Andorze. Znów zbliżyła się do podium, bo po pierwszym przejeździe plasowała się na 4. pozycji. Słabszy drugi przejazd kosztował 4 miejsca w klasyfikacji. Pierwszy przejazd był naprawdę dobry, a z kolei w drugim zrobiłam mały błąd w miejscu, gdzie nie powinnam go zrobić i straciłam bardzo dużo prędkości, z czego wzięła się duża strata, ale tak naprawdę oba przejazdy, jeżeli chodzi o samą jazdę, były dobre, więc z tego jestem zadowolona, ale oczywiście też mam niedosyt. A jeżeli chodzi o cały sezon, to na pewno był to dosyć trudny sezon dla mnie też ze względu na jakieś tam moje problemy zdrowotne, które dosyć długo się utrzymywały w środku sezonu. Patrząc na to, jakie były tam przeciwności po drodze, to myślę, że ten sezon można uznać za naprawdę niezły. Dzisiejsze zawody wygrała dominatorka Michaela Schifrin. Najlepsza alpejka sezonu odniosła 88. zwycięstwo w Pucharze Świata. Na boiskach piłkarskiej ekstraklasy rozegrano dziś 3 mecze. Warta Poznań wygrała z Lechią Gdańsk 2-0. Piast Gliwice ograł Miedź Legnica 1-0. A Lech Poznań poradził sobie na trudnym terenie w Łodzi. Kolejorz lepszy od Widzewa było 2-1. W ważnych meczach lig zagranicznych, bardzo proszę, Bayer Leverkusen pokonał 2-1 Bayern Monachium i sprawił, że teraz to Borussia Dortmund jest liderem Bundesligi. W Anglii pewne zwycięstwo lidera Premier League Arsenalu Londyn. Kanonierzy ograli Crystal Palace aż 4-1. W derbach Rzymu w Serie A Lazio minimalnie lepsze od Romy. 2/3 meczu Roma grała w dziesiątkę, a Lazio wygrało 1-0. Trwa spotkanie Interu Mediolan z Juventusem Turyn. W 21 minucie jest bezbramkowy remis. Ale trwa też piłkarski hit weekendu, czyli El Clasico. Tym razem Barcelona podejmuje Real Madryt na Camp Nou. W tabeli La Liga Barca ma 9 punktów przewagi nad królewskimi i mówi się, że to dla Realu ostatnia szansa na nawiązanie walki o mistrzowski tytuł. Na razie bez bramek, ale tam dopiero 4. minuta meczu w Barcelonie. To jeszcze siatkarskie parkiety w plus lidze. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała dziś 3-1 Czarnych Radom. Jastrzębski Węgiel po pierwszym secie przegrywa ze Skrąbełchatów 0-1. A w Formule 1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej zdominowali zgodnie z przewidywaniami kierowcy Red Bulla. Wygrał Sergio Perez, a drugi był tym razem broniący mistrzowskiego tytułu Max Verstappen. Verstappen wystartował z 15 pola, ale przebił się na podium w trakcie wyścigu. Na tym podium stanął też George Russell z Mercedesa. W poniedziałek w całym kraju więcej chmur i będzie przelotnie padać. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W Beskidzie i w Bieszczadach deszcze ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od około 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, około 12 w centrum do 15 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxilou Tengin Go Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po godzinie 21. Raz jeszcze dobry wieczór. To jest druga godzina naszych muzycznych podróży, a sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są na szczycie list popularności w różnych krajach i pod różnymi szerokościami geograficznymi. Przed 21. byliśmy w Afryce i z Afryki na razie nie wyjeżdżamy, tylko zmieniamy destynację z Nigerii na Tanzanię, a tutaj Jay Melody i jego utwór Saba. Jay was like that. Name mapenzi tu. Nimepaga wangu. Ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu. Ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali. Mimi nailamba tu. Na penzi letu ni kama suna. Naulizi kama suma. Akinuna bado napendeza mchumba. Mkimwona ananichuna, usinione huruma. Chaptuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, sawa, sawa. Oh, mwambieni nampenda. Peshe naingia. Sina akili ya kuchange ya idea. Apo apo nimemungania. Apo apo nimeshikilia. Na viso koro kwinyo mtaumia na. Kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, naulizi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimwona ananichuna, msinione huruma. Chaptuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, sawa, sawa. Oh, mwambieni nampenda. Yes, sawa, right. Sawa, sawa. No mam nadzieję, że na pytanie, jak mija Państwu niedzielny wieczór, odpowiedzą Państwo Sawa. Jay Melody i Sawa to jest Tanzania, to są trzy strony dźwięku w trójce, 14 minut po 21. Teraz na chwilę opuśćmy Afrykę i przenieśmy się do Włoch. Tutaj na samym szczycie popularności jest piosenka Due Vite w wykonaniu Marco Mengioniego. To jest bardzo tytułowany muzyk, bo tak, zwyciężył trzecią edycję programu X Factor w 2009 roku. Zdobył Europejską Nagrodę Muzyczną MTV dla najlepszego europejskiego wykonawcy dwukrotnie, w 2010 i w 2015. Dwukrotnie wygrał Sanremo w 2013 i w tym roku. Oraz dwukrotnie reprezentował Włochy podczas konkursu piosenki Eurowizji. Więc to nie jest zaskoczenie, że w tej chwili piosenka, którą wykonuje, czyli Due Vite, to jest numer jeden we Włoszech, tuż za nim jest Mr. Rain i Supereroi. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film. I fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. Siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica, tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Mr. Rain o superbohaterach, supereroi, to jest w tej chwili druga, jeśli chodzi o popularność, piosenka we Włoszech. Trzy strony dźwięków w trójce. No to teraz zgodnie z obietnicą wróćmy jeszcze do Afryki, a dokładnie do Zimbabwe. Tutaj Janet Maniowa i jej Waka Kosza. Translator podpowiada, że na język polski oznacza to jesteś ważny. Just as you are.

didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered Trzy strony dźwięków w trójce, no to żegnamy Stany Zjednoczone. Lista Billboardu wyczerpała popularność piosenek właśnie w tym zakątku świata. Ale akurat jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to tutaj jest no bardzo podobnie i właściwie są to często wręcz lustrzane odbicia, jeśli chodzi o zestawienie popularności, ale przede mną jest teraz oficjalna lista radia BBC Top 40. I tutaj na samym szczycie no Miley Cyrus i utwór Flowers, więc ten utwór już pominiemy, słuchaliśmy go przed momentem. Na miejscu drugim jest Boy's Liar w wykonaniu Pink Pantress. Na czwartym Die For You The Weeknd. I ten utwór też już się pojawił, więc sięgam po miejsce piąte. Tutaj Rema, Selena Gomez i utwór Calm Down. Posłuchajmy najpierw Pink Pantress. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me, would you ever picture us? Every time I pull my hair, where's any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying, it was never even enough. Did you ever want me, was I ever good enough? Girl, they do too much, but this girl mellow. Now you might find situations. and I go use the delamelo. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. When you open the phone for one, when you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she start to pass it down one one. Cause her friends go they go my light chain go on. Go they go my light chain go on. Strony dźwięku w trójce. No to zanim wrócimy do Polski i zajrzymy do 50. wydania listy przebojów trójki, to jeszcze jedna piosenka, która jest w tej chwili popularna zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w kilku innych krajach, a jest to piosenka, która zwiastuje najnowszy album Chloe, który będzie nosił tytuł In Pieces, czyli w kawałkach. Być może ta płyta przeszłaby zupełnie bez echa, gdyby nie fakt, że piosenka, która zapowiada ten album, nagrana została w duecie z Chrisem Brownem, a to akurat dość popularny artysta. Chloe, Chris Brown i How Does It Feel jako singiel, który zapowiada album In Pieces, który ukaże się ostatniego dnia marca. Yeah, I gave you more than you wanted. I gave you more than you need. So tell me, how does it feel to lose the one you believe in? I need you drop it on a Tuesday. I had the popcorn pop and we made a movie. So many feelings involved the way you do me. Tell me you're ready or not, this ain't a OJ. Got one shot to do what it takes. Got no time for no mistakes. I save a lot cause I'm empty. It shouldn't hurt me but I did it. Every time you text me and by the time I reply it's too late. Now I feel the way we yeah. And I gave you more. I gave you more than you wanted. I gave you more than you needed. So tell me, how does it feel? About trust, it's never been about us, 'cause we were doing too much. We threw the wrecks out at Follies, gave you the key where my heart beat. You didn't say it, but you said it. It shouldn't have hurt me, but I let it. Every time we're alone now, I feel like things are not the same. Jeszcze 15 minut i będzie godzina 22, trzy strony dźwięków w trójce, no to w naszych muzycznych podróżach powrót do domu, a za nami 50. wydanie listy przebojów trójki. Jeśli chodzi o najlepsze trzy piosenki, to zachowały status quo, czyli obroniły swoje pozycje sprzed tygodnia. Szybko przypomnę, na trzecim Peter Gabriel Panopticon, na drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe i na samym szczycie znowu Depeche Mode z utworem Ghosts Again. lpt.polskieradio.pl, tutaj mogą Państwo sobie sprawdzić, jak wyglądało to ostatnie notowanie listy, czyli 30 piosenek w zestawieniu. Są też trzy propozycje. O propozycjach będzie jeszcze okazja powiedzieć, ja natomiast chciałbym Państwu przypomnieć właśnie z tego ostatniego wydania listy przebojów trójki. No przede wszystkim numer jeden, czyli grupę Depeche Mode i Ghosts Again, oraz nowość, czyli piosenkę, która właśnie przeszła drogę od propozycji do bycia w regularnym notowaniu na 29. Chip Tobacco, Jestem sama.